rezolvat zi de zi. Este chiar ea, aș vrea să o întreb. Iubești pe cineva, eu îți ofer. Și alții nu-ți pot da, de nu știi să iubești. Eu te voi învăța. Iubire, of, iubire, tu ai pus stăpânire pe inima mea și faci ce vrei cu ea. Tu mi-ai furat dragostea. Ai apărut.